Suplement diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 19 maja, minęła 17. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Wypadek helikoptera z prezydentem Iranu na pokładzie. Nie poddajemy się, mówi najbliższy współpracownik Aleksieja Nawalnego o walce z Putinem. Podwójne szczęście i podwójne kłopoty. Dziś Ogólnopolski Dzień Bliźniąt. Trwają poszukiwania śmigłowca z prezydentem Iranu Ebrahimem Raisim na pokładzie po wypadku w pobliżu Dżolf w irańskiej prowincji Azerbejdżan Wschodni, przekazała telewizja Al Jazeera, powołując się na irańskie media państwowe. Do zdarzenia doszło, gdy prezydent Raisi wracał z uroczystości otwarcia tamy na rzece Araks na granicy Iranu i Azerbejdżanu. W konwoju znalazły się 3 helikoptery, a 2 z nich bezpiecznie wróciły. Jak informują media, uważa się, że tym samym helikopterem co Raisi lecieli też minister spraw zagranicznych i Ajatollah Mohammad Ali Al-Hashem, przedstawiciel najwyższego przywódcy Iranu w prowincji. Na pokładzie pozostałych helikopterów, które bezpiecznie wrócili, byli minister energii oraz minister mieszkalnictwa i transportu. Według agencji prasowej TASNIM osoby, które znajdowały się w helikopterze z prezydentem, zdołały wykonać połączenie alarmowe, co zwiększyło nadzieję, że incydent uda się zakończyć bez ofiar śmiertelnych. Minister spraw wewnętrznych Iranu Amir Vahidi powiedział telewizji państwowej, że różne ekipy ratownicze próbowały dotrzeć na miejsce zdarzenia, ale może to zająć trochę czasu ze względu na mgłę i złe warunki pogodowe. Najbliższy współpracownik Aleksieja Nawalnego, Leonid Volkov, zapewnił, że rosyjscy opozycjoniści nie rezygnują z walki z Władimirem Putinem. W wywiadzie dla brytyjskich mediów powiedział, że jest to dziedzictwo pozostawione przez zmarłego przed 3 miesięcami Nawalnego. Nie ma dla niego zastępstwa. Prosił nas, abyśmy nigdy się nie poddawali i po prostu kontynuowali naszą pracę, pokonali Władimira Putina i zbudowali Rosję z piękną przyszłością, o której Aleksiej marzył przez tyle lat. To jedyny praktyczny sposób na zachowanie jego dziedzictwa i upewnienie się, że jego ostateczna ofiara nie poszła na marne. Służby więzienne Federacji Rosyjskiej poinformowały o śmierci Aleksieja Nawalnego. Opozycjonista zmarł w kolonii karnej na północy Syberii. Współpracownicy Nawalnego, a także większość opinii publicznej i polityków w krajach zachodnich jest przekonana, że za śmiercią dysydenta stoją rosyjskie służby, a decyzję o zabójstwie mógł podjąć sam Władimir Putin. Charytatywne biegi i Marsz Nadziei w Elblągu. Ideą imprezy sportowej było wsparcie elbląskiego hospicjum, mówi dyrektorka placówki Wiesława Pokrowska. Jest przede wszystkim pokazanie ludziom, żeby się nie bali hospicjum, pokazanie tego, co robimy, a przy okazji zbieranie środków na funkcjonowanie. W głównej konkurencji jako pierwszy na metę przybiegł Michał Prusinowski, z kolei wśród kobiet jako pierwsza na mecie pojawiła się Kamila Grynis. Znam tą trasę, także wiedziałam, czego się spodziewać. Bardzo często tutaj biegamy. No i zaskoczenia nie było. Ale zawsze warzątarnia przyciąga, jest fajnie. Teraz jest taka pogoda i bieg w cieniu jest bardzo przyjemny. Impreza odbyła się po raz 5. Przychodzą na świat raz na 80 porodów, a dziś mają swoje święto. Ogólnopolski Dzień Bliźniąt. Bliźnięta są dla rodziców podwójnym szczęściem, ale ich wychowanie jest nie lada wyzwaniem. Szansa na ciążę bliźniaczą rośnie wraz z wiekiem kobiety oraz w przypadku stosowania terapii hormonalnej i leków na płodność, wyjaśnia ginekolog położnik Bartosz Godek. Ale też takie predyspozycje genetyczne. Jeśli w rodzinie występowały bliźniaki, na przykład u mamy, to później pacjentka ma większą szansę. Dziennikarka Polskiego Radia Karina Terconi rok temu urodziła 2 dziewczynki. Jak podkreśla, bycie mamą bliźniąt to przywilej, podwójna radość, ale też nie lada wyzwanie. Karmimy jedno dziecko, w tym czasie trzeba odbić drugie, potem na zmianę i zazwyczaj jest przy tym tylko mama i jest bardzo ciężko. No i mamy bliźniąt, muszą się rozdwajać, po prostu musimy mieć jakieś podwójne siły. Bliźnięta jednojajowe przychodzą na świat raz na 300 urodzeń, mają tę samą płeć i są identyczne. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. A to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem audycji jest Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Do końca dnia zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu i burze. Lokalnie opady gradu. Prognozowana suma opadów w czasie burz przeważnie około 20 mm, miejscami do 35 mm. Temperatura maksymalna od 22 do 26 stopni, chłodniej nad morzem od 18 do 21 oraz w rejonach podgórskich, tam 17 do 21. Wiatr słaby i umiarkowany w czasie burz w porywach do 75 km na godzinę. Sponsorem audycji była Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Autopromocja. Pierwsza trójka to nasza nowa lista przebojów. Notowania, utwory spoza zestawu, sesje na żywo. W tym tygodniu można głosować m.in. na Cage the Elephant, Rainbow. Anna Rusowicz, Wyśniony. Iron and Wine i Fiona Apple, All in Good Time. Głosowanie na stronie trójki w zakładce Lista Przebojów. Pierwsza trójka. Zapraszam w każdy piątek po 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, Barbara, ja to chyba najbardziej to lubię weekendy. No wiadomo, Marian. Znaczy weekendy kodów rabatowych w Media Expert. A, te to są najlepsze. Najlepsze. Bo w Media Expert taniej masz. Serduszko puka w rytmie cza-cza. Ale dla wsparcia zdrowia serduszka zamieniłam swój magnes na Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera nie tylko zdrową dawkę magnezu z witaminą B6, ale również wyciąg z głogu, który wspiera prawidłowe funkcjonowanie serca, i potas, który przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi. Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Aflofarm. Jak życie daje znaki, to Allegro Smart Week. Codziennie sprawdzaj catcher w apce Allegro. O godzinach 8, 11, 14, 17 i 20 łap limitowane promocje, w tym ofertę dnia za złotówkę. Jak tak, to Allegro. Przed wejściem na rozprawę weź Valerin Max, a ja pomogę Ci przez to przejść. Praca, praca i jeszcze więcej pracy. Tutaj może pomóc tylko Valerin. Valerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. Valerin Max. Zdrowa dawka spokoju. Valerin Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg wyciągu wodno-alkoholowego z korzenia kozłka lekarskiego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Uwaga! Nadlatuje Super Shop! Promocje to moja supermoc, a w maju zapraszam na super mycie twojego samochodu na myjniach Orlen. Świętuj Międzynarodowy Dzień Mycia Samochodu na myjni Orlen i odbierz dwa mycia w cenie jednego. Weź też udział w konkursie i wygraj atrakcyjne nagrody. Szczegóły na stop.cafe.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I 8 po 5. Trzecia strona medalu. Majowa piękna pogoda za oknem rozpieszcza nas wszystkich. My to samo będziemy robić w dzisiejszej trzeciej stronie medalu. Dzień dobry, mówią Krzysztof Łoniewski i Norbert Michalak. Na początek włoskie klimaty i kolejne triumfy w stolicy Włoch Igi Świątek. W ogóle nie bardzo widać jakiekolwiek problemy w jej grze. Wydaje się, że ta gra jest z każdym turniejem dojrzalsza. Bardzo pewnie czuje się na swojej ulubionej nawierzchni. Sporo było takich rozwiązań w wykonaniu Igi właśnie dojrzałych, właśnie takich przemyślanych, spokojnych, granych na zimno. Tomek Wolfke, ekspert tenisa. Iga Świątek w towarzystwie włoskiego słońca nie miała problemu z pokonaniem w finale Białorusinki Aryny Sabalenki. W Czechach polscy hokeiści robią wszystko, żeby wygrać choć jeden mecz. Nie jest łatwo, ale naszym chłopakom nie można odmówić ambicji. Jak widzicie, się ktoś liczy na coś, że coś się uda, to się na pewno nie uda. Udać to się może w PHL-u, ale no nie tutaj. Tu są zawodnicy, którzy nie pozwolą, żeby się coś udało. Gratulacje dla młodego tenisisty stołowego Miłosza Redzimskiego, który w wieku niespełna 18 lat pojedzie na igrzyska. A co z maturą? No maturę mam za rok. No nie, sam nie wiem, jak to jeszcze zrobię. Będę musiał po prostu uczyć się na turniejach albo znajdywać jakoś czas. Też jakoś tak nie myślałem o tym. Ale nie ma wątpliwości, że Miłosz Redzimski to złote dziecko polskiego tenisa stołowego. W Riadzie w ringu dwóch showmenów od boksu, tam można było ich wczorajszego wieczora zobaczyć, w ringu pokazali znakomitą walkę. By split decision from Ukraine, Oleksandr! jak słyszeliśmy, niejednogłośną decyzją sędziów Oleksandr Usyk pokonał Tysona Fury'ego i został niekwestionowany mistrzem świata wagi ciężkiej w boksie, rzecz jasna. W trzeciej stronie medalu powiemy jeszcze o naszych hokeistach, którzy walczą w Mistrzostwach Świata i to dosłownie, choć jak do tej pory przegrali wszystkie mecze. Pojawią się również goście, pływak, nadzieja na Igrzyska Olimpijskie, Ksawery Maciuk, specjalizujący się w grzbiecie oraz jedyny polski mistrz Stanów Zjednoczonych w zapasach, Robert Roszkiewicz. Telefon do nas to 22 i 7 trójek w każdej sportowej sprawie bez zmian od wielu lat. A teraz najważniejsze informacje z kraju i ze świata, te sportowe oczywiście. Krakowia wygrała z Rakowem Częstochowa 2-0 w 33. kolejce Ekstraklasy. Dla kibiców Pasów to świetna informacja, bo dzięki dzisiejszej wygranej Krakowia utrzymała się w lidze. Natomiast dla Rakowa to kompromitacja. W innym spotkaniu Warta Poznań przegrała z Legią Warszawa 0-1. Magdalena Frank zagra w tenisowym turnieju na kortach ziemnych w Strasburgu. Polka w finale dwustopniowych kwalifikacji wygrała z reprezentantką Australii Darią Saville 3-6, 6-4 i 6-3. Florecistka Julia Walczyk-Klimaszyk zajęła drugie miejsce w zawodach Grand Prix Pucharu Świata w Szanghaju. W finale Polka przegrała z Włoszką Martiną Favaretto 9-15. Obrońca tytułu Grzegorz Grzyb wygrał rajd nadwiślański, drugą rundę rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski. Tym samym, uwaga, 47-latek został liderem klasyfikacji generalnej. Na drugiej pozycji w rajdzie nadwiślańskim dojechał Jakub Matulka, trzeci był Jarosław Szeja. Kolejną trzecią rundą mistrzostw będzie rajd małopolski. Dallas Mavericks pokonali u siebie Oklahoma City Thunder 117-116 i awansowali do finału konferencji zachodniej ligi NBA. Całą serię koszykarze z Teksasu wygrali 4-2. To już ich drugi awans do najlepszej czwórki rozgrywek w ostatnich trzech sezonach. A Holender Max Verstappen z ekipy Red Bull Racing wygrał wyścig o Grand Prix Emilii Romagni, siódmą rundę Mistrzostw Świata Formuły 1. Drugie miejsce zajął Brytyjczyk Lando Norris z McLarena, a na trzeciej pozycji uplasował się Monakijczyk Charles Leclerc z Ferrari. Verstappen pozostaje liderem klasyfikacji generalnej. Oczywiście będziemy sprawdzali to, co dzieje się na boiskach Premier League. Dziś ostatnia kolejka. O tytuł walczą Arsenal i Manchester City. W dużo lepszej sytuacji obywatele prowadzą w tabeli z dwoma punktami. Oni bronią tytułu, grają u siebie z West Hamem i już prowadzą 1-0. Natomiast Arsenal gra z Evertonem i remisuje 0-0. The Citizens prowadzą od drugiej minuty po bramce Fodena, wielka gwiazda ekipy The Citizens w tym sezonie. Dobrze, dużo słowa, a teraz gramy, a potem znów słowo, sportowe oczywiście. Up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Impossible to face when someone else instead of me always seems to know the way. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. When the day that lies ahead of me comfortable affair. And when someone else instead of me always seems to know the way, then I look at you and the world's all right with me. Just one look at you and I know it's gonna be minut po 17, tu trójka, trzecia strona medalu. Włosi powiedzieliby che spettacolo, co za spektakl. Iga Świątek wygrała po raz trzeci na Foro Italico we wczorajszym finale prestiżowego tysięcznika WTA w Rzymie. Nie dała żadnych szans Białorusince Arynie Sabalence. Pokonała ją w półtorej godziny 6-2 i 6-3. Aryna, kolejny finał, kolejna bitwa za nami. Jak zwykle nie było łatwo. Dziękuję za tę rywalizację, za to, że dajesz mi bodziec do progresu i do zobaczenia w finale. Roland Garros. Po madryckim finale to myślę, że apetyty na ten rzymski finał były potężne i rozbudzone do nieba wręcz. Tenisowy ekspert Lech Sidor. Okazało się, że z dużej chmury spadł bardzo mały deszcz, bo Sabalenka jest niestety na tle Igi bardzo nieregularna, a szczególnie emocjonalnie, bo jeżeli ten mecz się nie ułoży jej dobrze, nie ma zaciętej walki od początku, to ona potrafi się obrazić na cały świat i parę fochów, jak to się mówi popularnie, strzelić i jest po widowisku. No takie zdarzenie miało miejsce po pierwszym secie, gdzie Iga zdecydowanie wygrała, kilka takich lepszych momentów, ale żadnych tam fajerwerków nie było. Trochę się zebrała, Sabalenka zaczęła strzelać, ale to więcej przypadków niż jakiejś przemyślanej taktyki. No i drugi set bardzo podobnie. 21 turniej wygrany w karierze przez Igę Świątek, to już jest rekord w skali polskiego tenisa. Wyprzedziła Agnieszkę Radwańską o jedno turniejowe zwycięstwo. Dziennikarz zajmujący się tenisem Tomasz Wolfke. Bardzo dobry mecz w wykonaniu Igi, bardzo dobry turniej też w wykonaniu naszej liderki światowego rankingu. Turniej wygrany bez straty seta, bardzo pewnie. Bardzo pewna gra zarówno przeciwko tym trochę słabszym przeciwniczkom, jak i przeciwko tym z najwyższej półki, czyli Coco Gauff i Arynie Sabalence. Troszkę gorszy mecz Sabalenki w finale, szkoda, bo wszyscy sobie ostrzeli strasznie zęby po tym fantastycznym finale w Madrycie, że będzie powtórka po dwóch tygodniach. Nie było, no ale to już bardziej zmartwienie Sabalenki, która wyraźnie ma problemy ze stabilizacją formy w dłuższym okresie. Iga takich problemów nie ma. Dla Igi wymarzony turniej, bo tak, przeszła jak burza, zbyt wiele zdrowia nie zostawiłam, mówiąc kolokwialnie, na rzymskiej ziemi, na tym rzymskim koloseum, jakbyśmy ją mieli porównać do gladiatorów, to ona tak jak ten gladiator szybko pomachała nie mieczem, tylko rakietą i zaoszczędziła przed Roland Garros, co jest oczywiście najważniejszą imprezą. Na kortach ziemnych sezonu zrobiła swoje, więc upiekła dwie pieczenie przy jednym ogniu, bo jednak Iga jest tak stabilna emocjonalnie na korcie ziemnym przez tą swoją fizyczność, potrafienie ślizgania się. W tej sztuce nie dorasta Sabalenka do pięt, widzę. Ona nie potrafi się ślizgać, mimo to, że przecież wychowała się na kortach ziemnych, to jednak między nimi jest przepaść w tym elemencie. Jak tego nie poprawi, to tylko okazjonalnie raz na jakiś czas od wielkiego dzwonu będzie mogła, widzę, zagrozić tylko w przypadku, nie wiem, słabszej formy, słabszej dyspozycji, jakichś drobnych kontuzji, bo w pełnej dyspozycji Iga na ziemi jest dla niej po prostu za dobra. W ogóle nie bardzo widać jakiekolwiek problemy w jej grze. Wydaje się, że ta gra jest z każdym turniejem dojrzalsza. Bardzo pewnie czuje się na swojej ulubionej nawierzchni. Sporo było takich rozwiązań w wykonaniu Igi właśnie dojrzałych, właśnie takich przemyślanych, spokojnych, granych na zimno. Nie było tego jedynego elementu, o który można mieć do niej czasami pretensje, że czasami gra troszeczkę za szybko i zbyt porywczo. Tym razem grała spokojnie, chłodno, nawet jeżeli coś jej nie wyszło, to w ogóle tego nie rozpamiętywała i następnych kilka wymian już grała znakomicie. Na pewno musi imponować jej wszechstronność w grze z głębi kortu. Cały czas troszeczkę brakuje, i to widać, gry z przodu, tego pójścia za piłką do siatki, ale miejmy nadzieję, że z biegiem lat i tego Iga się nauczy i wtedy będzie absolutną dominatorką, chociaż i tak już tą absolutną dominatorką jest. Jeszcze jeden sygnał wysłała tenisowy świat do pozostałych, nazwijmy to, pretendentek. Ta liczba pretendentek maleje praktycznie z każdym jej występem na korcie ziemnym. Na korcie twardym, czy na trawie, na tych szybszych nawierzchniach, tam jest trochę więcej kandydatek do tego, żeby Igę ograć. Natomiast na korcie ziemnym, no to wydaje mi się, że jak się nic nie stanie, to wygra Paryż. Będziemy mieli spore radości, bo to nie patrzę jak kibic z emocjami, tylko patrzę z praktycznego punktu widzenia. Nie ma dzisiaj takiej zawodniczki, która mogłaby fizycznie, technicznie pobić ją na korcie ziemnym. No, z jednej strony to dobrze, no bo jesteś dla mnie ewidentnie królową kortów ziemnych. Z drugiej strony może ktoś narzekać, że no ale nie ma rywalizacji. Takie jest życie. No. Iga sobie zapracowała na taką, a nie inną pozycję. Kort ziemny to jest jej domena i tyle. Więcej nie ma co kombinować. I nie ma co narzekać. O kolejnym sukcesie Igi Świątek na kortach w Rzymie opowiadał Krzysztof Łoniewski. 25 po 17 to trójka i trzecia strona medalu, a telefon do nas to bez zmian 2027 trójek. Pan Paweł również ogląda wszystko, co się nazywa sportem, a zwłaszcza piłka siatkowa kobiet. Jesteśmy w toku meczu. Polska gra z Japonkami. Ja myślę, że ten mecz załatwi jedno, że będziemy mistrzyniami. Stanie na najwyższym stopniu podium. To jest pewne. To się okaże, bo w sporcie nic nie jest pewne. Sportu czy pokory? No właśnie, choć pewne jest to, że Polki prowadzą właśnie w Antalii z Japonkami w setach 2-0. Jest w tej chwili trzeci set i dla Polek 23-22. Pewne jest też to, że statystyki są bezlitosne dla naszych hokeistów na Mistrzostwach Świata. Dorobek Polaków to 6 meczów i 6 przegranych. Dla porządku, z Łotwą 4-5 po dogrywce, ze Szwecją 1-5, z Francją 2-4, ze Słowacją 0-4, ze Stanami Zjednoczonymi 1-4 i wczoraj z Niemcami 2-4. Na szczęście suche wyniki nie mówią wszystkiego. Dariusz Urbanowicz. Na Mistrzostwach Świata w Czechach przegrywamy wszystko jak leci, ale z podniesioną przyłbicą, mówi jeden z dwóch jak dotąd Polaków w NHL, olimpijczyk Mariusz Czerkawski. Polacy naprawdę grają świetnie. Za każdym razem zaskakują przeciwnika, bo z każdym, którym jest wywiad po meczu, jest pełen podziwu dla walczących Polaków i jaki ciężki opór stawiają za każdym razem. Po prawdzie polscy hokeiści jechali do Ostrawy w pełni świadomi, że są chłopcami do bicia. Pytanie pozostawało o to, jak zniosą to bicie, mówi napastnik Filip Komorski. Dalej to są porażki i nas w głowach sportowców to nas boli, bo gramy z topowymi drużynami świata, z topowymi zawodnikami na świecie, ale no, mamy w głowach, że chcielibyśmy w to końcu wygrać, chcielibyśmy wyrywać te punkty i udowadniać tym reprezentacją. No, na tym nam zależy, żeby te drużyny topowe, które uważają nas za underdoga i drużynę, którą po prostu trzeba przejść i łatwo, miło i przyjemnie, to chcemy udowadniać, że zupełnie tak nie jest i chcemy, żeby się frustrowali i z tej ich frustracji, żeby nam przysparzały się okazje do strzelenia bramy. Cały czas brakuje tego szczęścia z naszą strony. Tak niewiele, można być tak blisko, a tak daleko za każdym razem. Patryk Wajda, trzeba przyznać w punkt. Mieliśmy kilka tutaj takich momentów na tym turnieju, że czuliśmy, że to się uda, ale to właśnie jest ten problem, że to się nie może udać. To jak na wylicie się ktoś liczy na coś, że coś się uda, to się na pewno nie uda. Udać to się może w PHL-u, ale no nie tutaj. To są zawodnicy, którzy nie pozwolą, żeby się coś udało i musimy po prostu nad tym pracować. Cały czas my gonimy wynik, no nie bronimy, jeszcze ani raz nie broniliśmy wyniku i może chyba z Łotyszami też się to nie udało, więc, ale rozgoryczenia nie ma, ponieważ zdawaliśmy sobie sprawę, że na 90% ostatni mecz będzie decydujący i na niego się też najbardziej chyba szykujemy. Filip Komorski o celach nadrzędnych. Chcemy zostawiać serducho po to, żeby zawodnicy, skauci, ligi, kluby światowe, europejskie widziały Polaków nie tylko jako chłopców do bicia, ale do tego, że można im zaufać, że można ich wziąć do tej drużyny, można ich wziąć do tej ligi i oni będą spełniać te zadania. Zawodnicy młodzi, Krzysztof Maciaś, Dominik Paś, Kamil Węga, jest ich naprawdę kilku fenomenalnych zawodników, którzy wydaje mi się, że gdyby nie tylko paszport, który wydaje mi się, no kolokwialnie mówiąc, straszy inne ligi, oni zasługują na to, żeby w tych ligach grać. Już mówię, my starsi zawodnicy, dla nas już ten czas, można powiedzieć, powoli ucieka, ale chcemy też jakby swoją postawą pomóc młodym zawodnikom, żeby ten hokej w Polsce szedł do przodu, bo tego potrzebujemy wszyscy. Ten hokej pójdzie do przodu, jeżeli młodzi zawodnicy, a po prostu polscy zawodnicy będą dostawali szansę za granicą w lepszych ligach. W poniedziałek zagramy o wszystko, czyli o pozostanie w elicie. Rywal teoretycznie najsłabszy z grupy, optymizmu zatem nie brakuje. Nie brakuje również świadomości słabszych punktów. Mówi o nich wieloletni bramkarz reprezentacji kraju Przemysław Odrobny. Statystyki są jakie są. 0 goli w przewagach, to jest nasza pięta achillesowa. Każda nawet zła pasa kiedyś musi mieć koniec. Jestem przekonany, że właśnie w tym najważniejszym momencie z Kazachstanem te nasze przewagi odpalą, jak będziemy oddawali więcej strzałów na bramkę przeciwnika, a będziemy walczyli pod tą bramką, starali się zmienić lot krążka lub dobijać swoje strzały, to na pewno w końcu to zafunkcjonuje. Przemysławowi Odrobnemu wtóruje Mariusz Czerkawski. Głupie straty na niebieskiej linii, odjechanie na łuczku pod bramką, zamiast zahamować, zatrzymać się, siedzieć na kiju przeciwnika. Niełatwo mamy ze zdobywaniem bramek, no i przede wszystkim no nieskuteczna gra w przewadze. Także no jeżeli parę detali jeszcze doszlifujemy i zagramy trochę bezpieczniej, trochę głębiej z krążkiem, mniej strat w strefie neutralnej, możemy wygrać z Kazachami. No i oczywiście na to wszyscy liczymy, bo pokazują się naprawdę nasi rodacy i na trybunach świetnie kibicują, i na lodzie walczą jak lwy nasi zawodnicy. I na koniec jeszcze Paweł Zygmunt. Będziemy walczyć do samego końca. I tego się trzymajmy. Mecz z Kazachstanem jutro o 20:20. A my mamy telefon w sprawie występu naszych hokeistów na Mistrzostwach Świata Elity. Po obejrzeniu meczów hokejowych naszych chłopaków muszę przyznać, że mimo przegranych jestem z nich dumny, ponieważ nie byli chłopcami do bicia. Nasi hokeiści pokazali, że potrafią grać. Mają chłopaki wiarę w siebie, z czego im serdecznie życzę. I wierzę głęboko, że mecz z Kazachstanem będzie wygrany i od tego momentu zacznie się lepsza historia naszego hokeja. Są naprawdę zdolnymi chłopakami, gratuluję im mimo niewielkich przegranych. Pozdrawiam całą redakcję i naszych hokeistów. My też ich pozdrawiamy i trzymamy jutro kciuki. Muszą wygrać z Kazachstanem. Przypominamy ten mecz o 20:20. Jesteśmy dumni z naszych hokeistów, ale z naszych siatkarek chyba jeszcze bardziej. No bo znów wygrały i to bez straty seta z Japonkami. 3-0. Wielkie gratulacje. To był ostatni mecz w Lidze Narodów, ale ten w Antalii. Tak jest. Wcześniej nasze dziewczyny wygrały z Francuzkami i z Włoszkami. To też było imponujące, zwłaszcza to zwycięstwo z Włoszkami. I z Holenderkami. Tak. Także świetny występ naszych pani. Trzymamy za nie kciuki, a teraz gramy i będziemy się zaraz łapali za bary, za poły. No w każdym razie będzie o zapasach. Smutek, co kapał z okien, przeglądam się w nim. Serce na dłoni mam kruche i płonie, iskier nie zliczy nikt. W odbiciu ciemność grzmi, spragniona burzy wszelkie sny. O słowach czułych gasi myśl, bo za mglonej nie dostrzeże jej nikt. Znów patrzę prosto w moją stronę, zatopię się w nim. Minut zostało do godziny 18. Robert Roszkiewicz zameldował się w naszym studiu. Znakomity, były zapasnik, teraz trener, zapaśnik, teraz trener zapasów. Dzień dobry, Robert. Witam serdecznie, Foxtel Wrestling, baby. Zawsze, zawsze tak, zawsze się tak witam. Zawsze. Robert, próbowałem to ustalić. Czy ty jesteś jedynym polskim zapaśnikiem, który był mistrzem Stanów Zjednoczonych w zapasach? Tak, jestem jedynym Polakiem, który zdobył Mistrzostwo Ameryki, uniwersyteckie Mistrzostwo Ameryki w zapasach w stylu folk style. Folk style, żeby nie myśleć o fox, mm-hmm. Folk style. Mm-hmm. Folk to jest ludowy, to jest styl ludowy i on jest bardzo no jakby jak oglądamy amerykańskie filmy, widzimy tych zawodników, tych naucznikami, co walczą, i jest to bardzo popularny sport w Stanach Zjednoczonych i jest wielka konkurencja w Stanach, gdzie nawet teraz ostatnio, ile? Dwa tygodnie temu, półtora tygodnia temu były Olympic US Trials, czyli tam zawodnicy zeszłoroczni mistrzowie świata. Słuchajcie, tam czterech mistrzów świata nie pojedzie teraz na igrzyska, bo jakieś paru małolatów właśnie z koledżu. No ale wybitnych małolatów wyeliminowało tych mistrzów, którzy zrobili nominację, i tam ci pojadą. Ta młodzież pojedzie na igrzyska, a ci, którzy zrobili nominację na igrzyska, ci mistrzowie świata, nie pojadą. Więc to jest coś niebywałego. Wiadomo, że nie możemy porównywać... Ale też świadczącego, Robert, o poziomie zapasów w Stanach Zjednoczonych, zapasów tych uniwersyteckich, tak, prawda? Amerykańskie zapasy, bo wiele osób się pyta, czym się różni styl wolny od styl klasycznego i wolnego. Wiadomo, klasyk, gdzie mieliśmy zawsze największe sukcesy, mnóstwo jako medali, Polacy. Tak. No, w Atlancie, prawda, mieliśmy 5 medali, 3 złote, 1 brąz, 1 srebro. To jest styl klasyczny, czyli jakby opiera się, walka jest stricte od pasa w górę, wykluczamy, rzucamy suplesy i tak dalej. Między innymi Damian Janikowski, w tej chwili zawodnik KSW, zresztą pozdrawiam Damiana, bo ja jestem trenerem teraz zawodników MMA, on walczy w MMA, no to on jest ze stylu klasycznego. Ja trenowałem styl wolny, no i tak... Po mojej karierze, można powiedzieć, bo ledwo ją rozpocząłem w Polsce, ale już byłem mistrzem Polski juniorów, więc i byłem w czołówce seniorów, i z bratem moim bliźniakiem, bo mam brata bliźniaka Huberta. A dzisiaj jest dzień bliźniąt, nie wiem czy wiesz, także powinniście świętować dzisiaj mocno, widzisz, chociaż to niedziela niesamowita dzisiaj. Sprawa. No, no to jakiś ja wspólny jestem... trening najlepiej. No tak, ale to z wami panowie dzisiaj tu zbierze potem, wiesz, z podłogi. Tak, ja myślę, że już na rozgrzewce się mocno zmęczymy. No myślę, że tak. Dlatego wiele osób nie lubi trenować zapasów, bo jest to bardzo męczący sport. Ale to jest chyba specyfika, jeśli chodzi o sporty walki, ta rozgrzewka, że ona jest taka dość mocna. Czy to w Muay Thai, czy to w kickboxingu. Ja jej nienawidziłem, więc jak ja prowadzę swoje zajęcia, to nie robię zabójczej rozgrzewki, tylko dogrzewamy się, a później przerabiając technikę luźną, po prostu dalej kontynuujemy swój trening. Tak? Robert, jak ty oceniasz na dziś kondycję naszych zapasów? Na razie 4 reprezentantów Polski uzyskało kwalifikacje do Paryża. No, myślę, że poziom jest niebywale wysoki i bardzo fajnie, że mamy te nominacje, bo bywały takie igrzyska, że nie mieliśmy tych nominacji, no i był problem, no i nie mieliśmy kogo oglądać tak naprawdę. No ja oglądałem tylko Amerykanów, no bo gdzieś tam jestem blisko z tym krajem ze względu na tą moją przeszłość. A Amerykanie dominują rywalizację olimpijską? Jak to jest? W stylu wolnym, tak. W stylu wolnym, tak. No tam jest Iran, Turcja, no, Rosja, tylko wiadomo, ze względu z przyczyn politycznych. Oni też gdzieś tam mocno się rozbijają na różne inne kraje, bo no ale to jest dłuższy temat. Po prostu reprezentanci rosyjscy reprezentują inne kraje i walczą w innych reprezentacjach, jak Bułgarii, czy tam Azerbejdżanu, czy tam Kazachstanu i tam, no wiadomo. No ale reasumując, najbliżej mi jest styl wolny, więc Zbyszek Baranowski, tak. fajnie, że zrobił nominację. On walczył już w Rio, no był medalistą Mistrzostw Europy, więc oczywiście serdecznie pozdrawiam brać zapaśniczą całą w Polsce. Tak, bo zapasy to jest najpiękniejszy sport na świecie, tylko jest bardzo ciężki, dlatego ludzie nie chcą trenować tego pięknego sportu, ale jest to piękny sport, jeśli chodzi o samoobronę. No ale wracając do tych nominacji, to uważam, że tak. Jeszcze Aleksander Kołynycz. Tak jest, Kołynycz, ale tam znamy się, wiem, że jest solidnym klasyk. Zawodnikiem, klasyk. Uważam, że no, są dobrze przygotowani, ale w sporcie, jak to w sporcie, jak to w życiu, trzeba mieć szczęście. Więc jak dobrze polosują, to dlaczego nie? Dlaczego nie walczyć o podium? Oczywiście. Panowie, nie zapominajmy jeszcze o paniach naszych, tak? Mamy Wiktorię Hołuj. Panie przede wszystkim. Wiktorię Hołuj i jeszcze Angelinę Łysak. Tak. Co ty sądzisz, Robert, o zapasach kobiet? Co ja sądzę o zapasach kobiet? Co ja mogę sądzić o zapasach kobiet? No, dobrze, że są zapasy kobiet. No dobrze, że są zapasy kobiet. No nie wiem, no co ja mogę powiedzieć. No fajnie, że trenują. Każdy sobie wybiera swój sport, no ale wolę oglądać kobiety w innych dyscyplinach niż w samych zapasach. Tak i to i tu tak, postawimy kropkę. Tak. Robert, wspomniałeś o tym, że zapasy to jest najpiękniejszy sport świata, no bo ty reprezentujesz tę dyscyplinę. Natomiast zupełnie serio, to jest kapitalny sport na start dla dzieci. Oczywiście. I oczywiście i dlaczego, i dlaczego dla mówię? Dla chłopców i dla dziewczyny. Tak, dlatego, bo jest to ogólnorozwojowy sport. Jak jeszcze kiedyś nie było zajęć z gimnastyki, takiej akrobatyki, trenerami akrobatyki byli trenerzy od zapasów. No bo dużo mamy akrobatyki w zapasach, dużo ogólnorozwojówki. Wiadomo, judo się zrobiło bardzo modne w Polsce. Tak, to prawda. Ale to dlatego, że kimona gdzieś tam, o jaki masz pas, żółty, a ja mam biały, a ja mam jakiś tam niebieski. Jiu-jitsu jest to sama historia. A zapasy, no to kurczę, mamy jakiś tam trykocik, kurczę, wyglądamy czasami niezbyt apetycznie w nim, bo wiadomo, tu fałdka, tam fałdka. Tak, ale no, nie musimy w tym trykocie walczyć, tylko wystarczy mieć normalną koszulkę. W obecnych czasach to mamy naprawdę wybór, jeśli chodzi o ubiór. Wygodne buty zapaśnicze i trenujemy. Znaczy, dlaczego ja mówię, że jest to wspaniały sport? No bo popatrzmy na naturę, bo to jest natura. Że jak dwa niedźwiedzie walczą, prawda? No to dosłownie dwóch zapaśników, dwa goryle. Gdzieś tam jestem z moją żoną i z dziećmi w zoo i widzę, że jakaś awantura w klatce i dwie małpy się walczą. Słuchajcie, jakieś przeprowadzki, wejścia w nogi. No coś nie pamiętam. Dosłownie to... A wózek był? Wózka nie było, ale był suples. więc nie no, naprawdę, to jest coś niesamowitego. Jest to taka naturalna forma walki, że zawsze, przecież to jest w MMA, bez zapasów, no to jest no oczywiście, game to nie over. Tak. To jest też nie istniejesz. Zawsze skracamy dystans, łapiemy za nogi, czy łapiemy w pas, przewracamy. Zresztą wczoraj byłem na, była gala w Gliwicach, Fame MMA 21. Więc nie, no, lubię te klimaciki, lubię ten, tą robotę, no, jakby to nazwać, no, bo to jest robota i trenuję tych chłopaków. Oni wszyscy kochają kopać, bić, wszystko robić oprócz zapasów, ale ci, którzy lubią trenować zapasy, tak jak mój flagowy podopieczny, Szymon Kołecki. No, jak sami wiemy, mistrz olimpijski w podnoszeniu ciężarów, to możemy wejść sobie w Wikipedię, możemy w internet zobaczyć na YouTubie i zobaczyć, jak ten facet, który nie miał nigdy do czynienia z zapasami, ale pokochał je i dominował w MMA. Najpierw w Babilonie, a później w KSW ma wszystkie walki wygrane i między innymi też z Damianem Janikowskim. Tak? Robert, muszę ci powiedzieć, że emanujesz taką super pozytywną, zapaśniczą energią. Nie wykluczam, że się u ciebie pojawię na jakichś lekcjach, mówię zupełnie serio, bo ja się akurat lubię męczyć i uprawiam różne sporty, więc bardzo ci dziękujemy za wizytę. Wpadaj do nas częściej, bo mam wrażenie, że tylko dzisiaj tak naprawdę to rozpoczęliśmy, tę dyskusję. No, wiesz, jakbyśmy mogli jeszcze z 2 godziny rozmawiać, no, to wiesz, ja mogę tu zostać, więc wiesz, tutaj ja tak. Zapraszamy cię ponownie. No nic, dziękuję ślicznie za zaproszenie i pamiętajcie, trenujcie zapasy, bo to najpiękniejszy sport na świecie. O czym mówił Robert Troszkiewicz. Numer telefonu do nas to 22 i 7 trójek, mail to svt@polskieradio.pl. Słucha nas Zofia Kowalska, pozdrawiamy Zofię Kowalską, wszystkiego dobrego pani Zosiu. Słoweniec Tadej Pogacar, to teraz zmienię temat, wygrał 15 etap kolarskiego wyścigu Giro d'Italia, a o tym, co się działo do dnia dzisiejszego, Henryk Sedner. Zacznę oczywiście od szczęśliwego dla nas 13 etapu Giro. W piątek wielką niespodziankę sprawił polskim kibicom Stanisław Aniołkowski, który w Cento zameldował się drugi na mecie, a niewiele brakowało, aby odniósł zwycięstwo. Na ostatnich metrach osiągnął większą prędkość niż Jonathan Milan, ale musiał odrabiać dystans i Włoch nie dał się wyprzedzić. Dla przypomnienia, najlepiej sobie radził w Giro Lech Piasecki, który w latach 1986-89 wygrał 5 etapów. To tyle o polskich akcentach, a teraz o rywalizacji w mijającym tygodniu. Po dniu odpoczynku wyścigowy peleton ruszył w dalszą drogę. Niestety bez Holendra Olava Koja, który 2 dni wcześniej odniósł życiowy sukces, zwyciężając na mecie etapu w Neapolu. 10. etap Giro na górskiej trasie z Pompejów do Cusano Matri liczył 142 km i kończył się długim, stromym podjazdem. Kilkuosobowa ucieczka nie dojechała do mety. 3 kilometry przed kreską zaatakował Francuz Valentin Paré-Peintre i nikt go już nie dogonił. Po finiszu z peletonu w miejscowości Francavilla Almare po raz drugi w obecnej edycji Giro wygrał Włoch Jonathan Milan, który prowadził w klasyfikacji punktowej. Wspomniałem o tym przed tygodniem, że bardzo liczę na etapowy sukces Francuza Juliana Alaphilippa. No i wreszcie doczekałem się. Ruszył do ataku 130 km przed metą. Do towarzystwa miał 9 kolarzy, ale szybko 8 zostawił z tyłu. Tylko Mirko Maestri utrzymał tempo Francuza, ale i on w końcu skapitulował. Ostatnie 15 km Alaphilippe jechał już sam. Na mecie uzyskał 31 sekund przewagi nad drugim Ekwadorczykiem Jonathanem Narvaezem. To pierwsze etapowe zwycięstwo 31-letniego Francuza w Giro d'Italia. Ma już na swoim koncie 1 wygraną w Vuelcie i 6 w Tour de France. Na etapowej kresce 12 był Rafał Majka, a tuż za nim Tadej Pogaczar. Wczoraj kolarze startowali w liczącej z 31 km jeździe indywidualnej na czas. Ze zwycięstwa cieszył się faworyt gospodarzy Włoch Filippo Ganna, dla którego była to 7 etapowa wygrana w Giro, ale pierwsza od 2021 roku. Przypomnę, że Włoch to dwukrotny mistrz świata w czasówce. Pogaczar był wczoraj drugi ze stratą 29 sekund, ale powiększył przewagę nad najgroźniejszymi rywalami. Po 14 etapach na drugie miejsce awansował Brytyjczyk Geraint Thomas. A ja tylko dodam, że Słoweniec Tadej Pogaczar pozostaje liderem klasyfikacji generalnej. We'll be right back. Godziny 18:00, liczę, zostało 6 minut dokładnie równo w tym momencie i jeszcze jeden wątek kolarski w pierwszej godzinie trzeciej strony medalu. Mimo, że to wyścig orlików, a więc kolarzy do 23 roku życia, to Orlen Wyścig Narodów stanowił z pewnością piękną wizytówkę ścigania się aspirujących do elity kolarzy. Zasadniczo przed peletonem podróżowali Dariusz Urbanowicz i Kuba Niziński. Czechy, Słowacja i Polska na koniec tej rywalizacji. Dzisiaj Arłamów. No i tutaj walka na samym końcu. Samotna akcja Kazacha, który wygrywa dzisiejszy etap, ale nie cały wyścig. Bardzo mocni Polacy. To prawda, ale najpierw oddajmy głos Czesławowi Langowi. Jakby nie było, co by się nie działo, twarzy Orlen Wyścigu Narodów. Mieliśmy tę przepiękną walkę, przyjechali zawodnicy dobrze, bardzo, bardzo dobrze przygotowani. Jest to kwiat światowego, europejskiego kolarstwa. Na pewno przyszłość absolutna, na pewno tych nazwisk jeszcze wiele usłyszymy, ale cieszę się, że w tym gronie tych najlepszych z najlepszych również Polacy pięknie się prezentowali, pokazywali się na etapach. Nie udało się wygrać etapu, ale no już same próby, zajmowanie wysokich pozycji, próby ucieczek od Janzu, na pewno byli tutaj zauważeni. A najlepszy w klasyfikacji generalnej z biało-czerwonych, Filip Gruszczyński na miejscu 12. Przyjeżdżając tutaj, to takim celem, marzeniem była walka o pierwszą dwudziestkę. Takie podejście, że jeśli uda się wejść do pierwszej dwudziestki, będzie już naprawdę super. Takie dwudzieste któreś miejsce też by było zadowalające. A finalnie zająłem 12, bo chyba ten Kazach mnie jeszcze przeskoczył, to wygrał. Z niedużą stratą tak naprawdę do pierwszej dziesiątki to się wszystko na sekundy rozgrywało. Bardzo jestem właściwie zadowolony z tego wyniku. Właściwie w pierwszorocznym Orliku osiągam lepsze wyniki niż w juniorze, więc zrobiłem duży progres, wydaje mi się. Jestem z tego bardzo zadowolony, że ciężka praca oddaje rezultaty. Cały wyścig właściwie dosyć mocne tempo, ciężkie etapy, 4 finisze na podjazdach tak naprawdę. Bardzo, bardzo ciężki wyścig, ale odpowiada mi to i bardzo fajny mimo wszystko. Filipa Gruszczyńskiego komplementował jego kolega z kadry, nieco starszy, ale na pewno bardziej doświadczony w tej kategorii wiekowej, Mateusz Gajgulewicz. Młody Filip, super naprawdę. Będą z niego ludzie. Chyba 2 pozycje w 20 otrzymaliśmy, także plan może nie maksimum, ale taki średni wykonany. Myślę, że pokazaliśmy tak czy siak dużo więcej niż w zeszłym roku. No mądrze dzisiaj pojechaliśmy, nie wychyliśmy za dużo nosa, później jak trzeba było go wychylić, to w taki dobry sposób się ustawiliśmy. Chłopaki pomogli, Michał Pomolski, Radek Frontczak, Julian Kot, Hubert Grygorski, super robota. Zespół był zespołem i o to chodzi. Polacy jeszcze z pewnością ostatniego słowa nie powiedzieli, a takie wyścigi to dodatkowa promocja miejsc. Kolarstwo to są emocje, wielkie emocje sportowe, ale również możliwość promowania Polski, pokazywania Polski. To oczywiście Czesław Lang. Z mojej perspektywy te 2 ostatnie etapy, czyli Beskid Niski, Bieszczady, to jest kwintesencja, przepiękne zakątki Polski. Byliśmy naprawdę na końcu świata niemalże. I te nazwiska przede wszystkim proszę zapamiętać. Tych kolarzy, którzy się tutaj ścigali, bo być może za rok niektórzy z nich będą się już ścigać w wielkich turach. Kuba Niziński i Dariusz Urbanowicz. Dla porządku wygrał Francuz Mathys Rondel, a aktywność naszych kolarzy niech potwierdzi klasyfikacja górska, w której Julian Kot był 3., 4. Kacper Gieryk, 5. Michał Pomorski. Teraz czas na Tour de Pologne, w czerwcu kobiet, w sierpniu mężczyzna, w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. Widzew Łódź przegrywa z Lechem Poznań 0-1. W Premier League Arsenal remisuje z Evertonem 1-1, a Manchester City 2-1 prowadzi z West Hamem. To są kluczowe spotkania w kwestii tytułu mistrza Anglii. Na razie na tę chwilę mistrzami Anglii są The Citizens i już zapraszamy na drugą godzinę TSM. Autopromocja. Widzę, że zebrała się liczna gromadka, prawdopodobnie ciekawych, czy podniosę jeszcze ten saksofon, czy nie. Autor 3 kwadransów jazzu i legendarny muzyk swoje 80. urodziny świętował tak, jak potrafił najlepiej, grając kapitalny jazz. Jan Ptaszyn-Wróblewski. Będziemy o nim zawsze pamiętać. A jego urodzinowy koncert w Trójce sprzed 8 lat wyemitujemy już dziś, tuż po 19. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a więcej się nie da? Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.